تفسیر ہے آیت نمبر 16 سے. الم یعنی کیا نہیں وقت آیا, للذین آمنوا, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے, ان کہ تخشع, نرم ہو کر جھک جائیں, دب جائیں, عاجزی اختیار کریں, قلوبہم, ان کے دل, لذکر اللہ, اللہ کے ذکر کے لیے, وما, اور جو نزل من الحق, نازل ہوا یا اترا حق میں سے یعنی قرآن میں سے, ولا یکونوا, اور نہ ہو جائیں, کالذین اوتوا الکتاب من قبل, ان لوگوں کی طرح جو کتاب دیے گئے اس سے پہلے, فطال علیہم الامد, تو دراز ہو گیا ان پر زمانہ, لمبی ہو گئی ان پر مدت, یعنی ایک طویل وقت گزر گیا, فقست قلوبهم, تو سخت ہو گئے ان کے دل, وکثیر منهم فاسقون, اور ان کی اکثریت یا بہت سے ان میں سے فاسق ہیں, نافرمان ہیں. کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں, دب جائیں, اور اس کے نازل کیے ہوئے حق کے آگے جھک جائیں, اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی, پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے, اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. یہاں پر لفظ یعنی آیا ہے. یعنی کا روٹ الف نون یہ ہے, انیون, انن, آنا, وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے, کسی چیز کی انتہا, کسی پھل کے پختہ ہونے کے وقت کے لیے بھی آتا ہے. تو الم یعنی للذین آمنوا, کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا, وہ پوائنٹ نہیں آیا, وہ موقع نہیں آیا, وہ حالات پیدا نہیں ہوئے؟ کون سے حالات, کون سا وقت؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کہ نرم ہو کر جھک جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے. یہاں خشوع قلب کا لفظ آ رہا ہے جس کا معنی ہوتا ہے دل کا نرم ہونا, وعظ اور نصیحت کو قبول کر لینا, جو بات کہی جائے اس کی اطاعت کرنا. اور یہاں ذکر اللہ سے مراد اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی یاد ہے. وما نزل من الحق, اور جو حق میں سے اترا یعنی قرآن پاک, تو مراد اس سے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات, اللہ تعالیٰ کی باتیں, اللہ کی کتاب سن کر کیا اب بھی ایمان والوں کے دل نرم نہیں ہوئے, اطاعت پر راضی نہیں ہوئے, فرما برداری نہیں کرنا چاہتے؟ اب دیکھیے کہ ایمان لانا پہلا سٹیپ ہوتا ہے, کتاب کو پڑھنا دوسرا سٹیپ ہے, پھر اس کو پڑھ کر جو یہ کہتی ہے اسے قبول کر لینا, یہ اصل مطلوب ہے. قرآن پاک جہاں انسان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے, وہاں اس کی تلاوت دلوں کا زنگ دھوتی ہے, وہاں اس کا پڑھنا دلوں کو نرم کرتا ہے, اور پھر یہی اللہ کی کتاب انسان کو اس بات پر بھی آمادہ کرتی ہے کہ انسان پورے کا پورا اللہ کے دین میں داخل ہو جائے, 100% اس کی اطاعت قبول کر لے. اور جس دن انسان کا دل اس بات کے لیے راضی ہو جاتا ہے, جھک جاتا ہے, سرندر کر دیتا ہے, مان جاتا ہے, قبول کر لیتا ہے, تو پھر عمل کے سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں, کچھ بھی مشکل نہیں رہتی. کیونکہ اصل بات تو دل کی ہوتی, کسی بھی چیز پر جب دل آ جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس راستے کی رکاوٹ نہیں بنتی. اور اگر کسی چیز کو اپنا ہی دل نہ مانتا ہو تو کوئی زبردستی کسی سے کچھ کرا نہیں سکتا. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی سوال کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں سب ایمان والوں سے, اور خصوصاً مجھ سے اور آپ سے جو قرآن پڑھنے والے ہیں, کہ اتنا کچھ پڑھ لیا ہے, اتنا کچھ جان لیا ہے, ان ھذا لہو الحق الیقین, یہ سب یقینی باتیں, حقیقی باتیں, سچائی پر مبنی باتیں دن رات پڑھتے اور سنتے ہو, کیا ابھی بھی کوئی گنجائش باقی ہے, کوئی اور طریقہ ہے کہ جس سے تمہیں سمجھایا جائے گا؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, پھر وہ کون سی بات ہوگی اس کے بعد کہ جس کو وہ مانیں گے؟ کیا اللہ کے کلام سے بڑھ کر اس کتاب سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے جو انسان کے دل کو بدل سکتی ہو؟ جس کا دل یہ کتاب پڑھ کر نہیں بدلا پھر اور کوئی کیا بدل سکے گا؟ کیونکہ کسی انسان کے کلام میں، کسی انسان کی بات میں وہ اثر ہے ہی نہیں جو اللہ کے کلام میں ہے، اور جس کا دل اللہ کا کلام سن کر نہیں بدلتا پھر اس کی بدبختی کا کیا ٹھکانہ؟ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اس کو لائٹلی لیتا ہے، جیسا کہ پیچھے سورۃ الواقعہ میں آپ نے پڑھا، اَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، کیا پھر تم اس کلام کے ساتھ بے اعتنائی برتتے ہو؟ یعنی سنتے ہو تو ایک عام کتاب کی طرح، پڑھتے ہو تو ایک عام کتاب کی طرح، یا اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے جتنی اپنی دنیا کی کسی پسندیدہ کتاب کو دیتے ہو، یا اپنی کسی ذاتی چیز کو دیتے ہو؟ اَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، تو جو شخص اس کتاب کی اہمیت کو سمجھتا نہیں، اس کو اہمیت دیتا نہیں، اس کی قدر و قیمت جانتا نہیں، اس کی سچائی پر اس کا ایمان نہیں، پھر ایسے شخص کا دل قرآن پڑھ کر نرم ہونے کی بجائے، جھکنے کی بجائے اور سخت ہونے لگتا ہے، اور پھر ایسا انسان لا علاج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پوچھا جا رہا ہے، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں، دب جائیں، سرکشی چھوڑ دیں، اپنی مرضی چھوڑ دیں، اپنی خواہش پرستی چھوڑ دیں اور اللہ کی بات کے آگے سبمٹ کر لیں، جھک جائیں، تاکہ اللہ کے وہ سارے وعدے ایسے لوگوں کے لیے پورے ہو جائیں جو اپنے آپ کو جھکا سکتے ہوں؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہم سب میں جس چیز کی کمی ہے وہ دلوں کا خشوع ہی ہے، اور اسی حقیقت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔ حضرت شداد بن اوس کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، سب سے پہلے جو چیز لوگوں سے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہے۔ اور آج ہم اپنے مذہبی طبقے کو دیکھتے ہیں تو سب کچھ ہے عاجزی ہی نہیں، عموماً سختی اور کرختگی کی ایک خاص کیفیت پائی جاتی ہے۔ جتنی جتنی علم کی کثرت ہوتی جاتی ہے اتنی اتنی طبیعتوں میں سختی بڑھتی چلی جاتی، یہ سختی بعض اوقات اطاعت میں حائل ہوتی ہے۔ پڑھتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں، عمل کچھ اور ہے۔ پھر اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت نرمی اور جھکاؤ، مفاہمت، دوسروں کی بات سمجھنے کی کوشش کرنا، دوسروں کے حالات سمجھنے کی کوشش کرنا، اپنے اندر کی لچک ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ قرآن تو دلوں کو نرم کرتا ہے، قرآن تو انسان کی شخصیت میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے، قرآن تو انسان کے اندر ایک خاص جھکاؤ پیدا کرتا ہے، ایک نرمی کی کیفیت آتی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے اندر قرآن پڑھ کر بھی نرمی نہ آئے، اس کے مزاج میں نرمی نہ آئے، اس کے معاملے میں نرمی نہ آئے، وہ دوسروں کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، دوسروں کی تکلیف پہ تڑپنا نہ جانے، وہ اللہ کے آگے عبادت کرتے وقت ایسے کھڑا ہو گویا وہ دنیا کا کوئی کام کر رہا ہو، نہ اس کی نماز میں کوئی خشوع ہو، نہ اس کے ذکر میں کوئی خشوع ہو، تو یہ کون سا دین ہے؟ یہ دین کی کون سی شکل ہے؟ ہماری انہی حرکات نے دین کی خوبصورتی چھین لی۔ کیونکہ ہم سب جو دین کے دعوے دار بنتے ہیں، جو دین کے نمائندہ بنتے ہیں، اپنے عمل اور اپنے رویوں سے دوسروں کو پٹ آف کرتے ہیں۔ اللہ کا دین، اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جس کی بنائی ہوئی کائنات اس قدر خوبصورت ہے، آسمان کی طرف نظر اٹھائیں، زمین پر اس کی پیدا کی ہوئی نباتات کو دیکھیں، باغ و بہار کو دیکھیں، کسی بھی چیز کو دیکھیں، خود اپنے جسم کے اندر دیکھیں، کتنی لچک ہے، کتنی کوآپریشن ہے اعضاء کی ایک دوسرے کے ساتھ، کس قدر باہم جڑے ہوئے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کی مدد میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ دین پڑھ کر بھی اپنے اندر نہ لچک پیدا کرتے ہیں، نہ دوسروں کے ساتھ مل کے چل سکتے ہیں، نہ دوسروں کے ساتھ محبت کرنا جانتے ہیں، نہ دوسروں کی ہمدردی کر سکتے ہیں؟ تو پھر یہ اہل کتاب والا ہی معاملہ ہے کہ جن کی مثال دے کر کہا گیا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، کہ الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، جنہیں تورات اٹھوائی گئی پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں، یعنی اٹھانے کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کیا۔ تو جس رب کی کائنات اتنی خوبصورت ہے، اس رب کا یہ کلام کتنا خوبصورت ہے، اور پھر اگر کوئی حقیقی معنوں میں اس کلام کو لینے والا ہے تو اس کے اندر کتنی خوبصورتی آ سکتی ہے، اس کے خیالات کتنے خوبصورت ہو سکتے ہیں، اس کی گفتگو کتنی خوبصورت ہو سکتی، اس کا معاملہ دوسرے کے ساتھ کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ سب کچھ ہماری شخصیتوں میں اور ہماری ذات میں دکھائی نہیں دیتا تو اس میں اللہ کے کلام کا کوئی قصور نہیں، سراسر قصور ہمارا اپنا ہے۔ ہم سب کو اپنے رویوں پہ غور کرنا ہوگا۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیونکہ جب دلوں میں خشوع ہوتا ہے، دلوں میں نرمی ہوتی ہے، تو ظاہر میں خود بخود آنے لگتی ہے، پھر تکلف سے نہیں لائی جاتی، پھر انسان کے اندر اطاعت کا رنگ نظر آتا ہے، صبغت اللہ نظر آتا ہے، اللہ کا حکم سن کے انسان کے اندر بغاوت نہیں اطاعت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حکم، میرے لیے کچھ مشکل نہیں اس کو اختیار کرنا، آپ کی خوشی میں میری خوشی، آپ کی رضا میں میری رضا۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال بھی دے دیا تو دل میں کوئی دکھ اور ملال نہیں۔ ہمارے پاس اگر ایک وقت کھانے کو نہ ہو تو ہم اپنے آپ پہ ترس کھانے لگتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی تکلیف دین کی وجہ سے ہو تو یہ سب کچھ خوشی سے برداشت کرنا نہیں جانتے۔ دنیا کی خاطر کوئی تکلیف اٹھانی پڑے تو کوئی بات نہیں، خوشی خوشی اٹھاتے ہیں، لیکن دین کی خاطر کوئی تکلیف اٹھانی پڑے تو ہر وقت بیٹھ کے اس کا بچار کرتے ہیں، ہر وقت اس پر نادم ہوتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو کوستے ہیں، دین کو کوستے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم پر یہ مشکل آئی، ہم تو اچھے بھلے رہ رہے تھے۔ تو الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی قرآن کی تعلیم ہے یہ دراصل انسان کے اندر خشوع دیکھنا چاہتی ہے۔ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت ابھی بھی نہیں آیا؟ اگر ابھی نہیں آیا تو کب آئے گا؟ کیا اتنے سپارے، اتنی صورتیں اور اتنی بے شمار آیتیں پڑھنے کے بعد بھی دل نرم نہیں ہوئے؟ ابھی بھی دل اطاعت کے لیے نہیں جھکتے، خوشی سے اطاعت قبول نہیں کرنا چاہتے؟ تابعین کے دور میں فضیل بن عیاض ایک ڈاکو تھے اور ڈاکے ڈالنے میں بہت مشہور تھے، بہت ظالم قسم کے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ڈاکو سے آپ کس چیز کی توقع کر سکتے ہیں؟ کہ اس کے دل میں کوئی نرمی ہوگی، کسی کے لیے کوئی رحم ہوگا، کسی کے لیے کوئی خیر خواہی ہوگی، اللہ کے حکم کو سننا چاہتے ہوں گے۔ لیکن کیا ہوا، ایک دفعہ وہ اپنے اسی کام سے، یعنی ڈاکہ گلی کے کام سے، کسی گھر کے اوپر چڑھے، گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے وہ کوئی جگہ ڈھونڈ رہے تھے تو ان کی نگاہ ایک روشن دان پہ پڑی۔ جو ہی اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کوئی شخص اندر تلاوت کر رہا ہے، گہری رات ہے، تنہا بیٹھا ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، اور پڑھنے میں اتنا سوز ہے، ایسی نرمی ہے، اور یہی آیت پڑھی جا رہی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ تو جو ہی یہ الفاظ ان کے کان میں پڑتے ہیں فوراً دل پہ اتر جاتے ہیں۔ پڑھنے والے کا انداز اتنا خوبصورت ہے، اس کے پڑھنے میں ایسی جاذبیت ہے، آواز میں ایسی مٹھاس ہے کہ سنتے ہی لرز اٹھے، اسی وقت توبہ کر لی اور فوراً کہا، یا رب وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے، میرا دل تیرے کلام کے آگے جھک گیا ہے۔ اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ توبہ کی، بلکہ نیکی کے کاموں میں اتنا آگے آئے کہ تقویٰ کے ایک بلند مقام پہ جا پہنچے۔ فضیل بن عیاض اللہ والوں میں سے شمار ہوتے ہیں، ایک آیت ان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ لیکن ہم اپنے دلوں کا بھی جائزہ لیں کہ کتنی ہی آیات ہم پڑھ چکے ہیں لیکن ہمارے دل جھکتے نہیں، اور جب تک دل نہ جھکیں اس وقت تک زبان یا کلام پر بھی اثر نہیں ہوتا، انسان کی گفتگو بھی نہیں بدلتی، اور جب تک دل اور زبان نہیں بدلتے انسان کے اخلاق میں تبدیلی نہیں آتی، انسان کے عمل اور رویے میں تبدیلی نہیں آتی، اور اس طرح بہت سارا علم بھی انسان کے لیے بیکار ہو جاتا ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، آخر کیوں نہیں جھکتے یہ دل جبکہ یہ کلام حق ہے، سچ ہے؟ اور پھر خاص طور پہ فرمایا، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، اشارہ ہے یہود و نصارہ کی طرف۔ فطال علیہم الامد، ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی۔ امد کہتے ہیں مدت کو، محدود مگر غیر متعین زمانے کا نام، اور طالہ کا مطلب دراز ہونا، لمبا ہونا، یعنی ایک طویل وقت گزر گیا کتاب ملے۔ تو جب نعمت لمبے عرصے تک انسان کو ملی رہتی ہے اور ایک لمبی مدت تک انسان اس سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے تو پھر وہ بعض اوقات عام کتابوں کی طرح ہو جاتی، بعض اوقات صرف ایک روٹین سی بن جاتی، روز کتاب کھولنا، پڑھنا، سبق یاد کرنا اور بند کر کے رکھ دینا، امتحان کے لیے پڑھنا، لیکن عمل تبدیل کرنے کی نیت سے نہ پڑھنا۔ تو اہل کتاب کے پاس بھی کتاب تھی، بظاہر ان کا بڑا اہتمام تھا، ہر شخص کی رسائی نہ تھی کتاب تک، اس کو لپیٹنے، اس کو سنبھالنے، اس کو رکھنے کے لیے بڑے بڑے اہتمامات تھے، لیکن جس مقصد کے لیے کتاب بھیجی گئی وہ انہوں نے پورا نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس اپنے عمل میں تبدیلی نہ کرنے کی خاطر کتاب میں تبدیلی شروع کر دی، اس میں تحریف کر دی، اس کے عوض دنیا کا مال حاصل کیا، یا پھر اس کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے برعکس انسانوں کی پیروی میں لگ گئے۔ سورۃ المائدہ میں آتا ہے، فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به۔ یہی وجوہات تھیں جن کی بنا پر فقست قلوبهم، ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے اندر رحم کے جذبات ختم ہو گئے، اور جو شخص دوسروں پر مہربان نہیں ہوتا وہ خود پر بھی مہربان نہیں ہوتا، اس کو پھر اپنی عاقبت کا بھی اندیشہ نہیں ہوتا، اپنی آخرت کی بھی فکر نہیں ہوتی۔ وہ کثیر منہم فاسقون، اور اکثریت ان کی فاسق ہے، یعنی جب دل سخت ہو جائے تو پھر انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے بھی اس کے اندر کوئی شوق نہیں رہتا، ایسے ہی لوگوں کے اعمال پھر باطل ہو جاتے ہیں۔ وہ کثیر منہم فاسقون، ان کے اندر بے حسی تاری ہے، روح مردہ ہو چکی ہے، اخلاق کی پستی غالب نظر آتی ہے، اسی لیے ہر طرف اللہ کی نافرمانی کے بے شمار مظاہر ہیں۔ اعلمو، جان لو، معلوم کر لو، تمہیں پتا ہونا چاہیے کس بات کا، ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، بے شک اللہ زندگی بخشتا ہے زمین کو، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد۔ اب یہاں پر دلوں کی سختی کے بعد زمین کے زندہ ہونے کی بات کی گئی، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ مایوسی کی بات نہیں، اگر مردہ زمین بارش پڑنے پہ زندہ ہو سکتی ہے تو انسانوں کے دل بھی مردہ ہونے کے بعد زندہ ہو سکتے ہیں۔ جب تک زندگی کی مہلت ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جب انسان اس مہلت کو گنوا بیٹھتا ہے تو پھر کوئی بھی چیز فائدہ مند نہیں ہوتی۔ ایک بالکل بنجر بیکار زمین پہ جب بارش ہوتی تو اس میں سے طرح طرح کی ہریالی اور پھول اگاتے ہیں، کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، لیکن جو زمین بنجر ہوتی وہاں شور پیدا ہو جاتا ہے اور اس پر ہریالی کی بجائے خاردار جھاڑیاں اگتی ہیں، فضول قسم کی نباتات اگتی ہیں۔ یہی حال اہل ایمان اور منافقین کے درمیان فرق کا ہے۔ اہل ایمان کے دلوں پر جب قرآن کی بارش ہوتی ہے، وحی الہی کی بارش ہوتی ہے، تو ان کے اندر نیکی کے کاموں کا شوق پیدا ہوتا ہے، ان کے دل کھل اٹھتے ہیں، ان کو نیکی کے کام کے لیے طرح طرح کے آئیڈیاز آتے ہیں، ان کی سوچ، ان کا دل، ان کا ذہن اسی کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس منافقین کے اندر طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ عمل کی راہیں تلاش کرنے کی بجائے بے عملی کے طریقے سوچنے لگتے ہیں کہ ہم اس حکم سے فرار کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مقام پر ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا اللہ کی کتاب پڑھ کر ہم عمل کے طریقے ڈھونڈتے ہیں یا اس سے فرار کے بہانے سوچتے ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم سامنے آتا ہے تو ہم اسے ایز اٹ از قبول کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس میں طرح طرح کی تاویلات کرتے ہیں، طرح طرح کے بہانے کر کے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعلمو، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا قد بینا لکم الآیات، تحقیق بیان کر دی ہم نے تمہارے لیے آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم سمجھو، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، یہ مصدقین اصل میں متصدقین تھا، پھر تا کو صاد میں مدغم کر دیا گیا تو مصدقین بن گیا۔ وہ اقرض اللہ قرضا حسنا، اور انہوں نے اللہ کو قرض حسنا دیا۔ قرض فرض نہیں ہوتا، قرض اپنی مرضی سے دیا جاتا ہے، اس لیے یہاں اشارہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف نہیں ہے، زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے صدقات کی طرف اشارہ ہے۔ یضاعف لہم، ان کے لیے कई गुना बढ़ा दिया जाता है, यानी अजर, उनका अजर उनके लिए कई गुना बढ़ा दिया जाता है। वलहु मजरुन करीम, और उनके लिए बाइज्जत अजर है। यहाँ पर आप देखिए कि खर्च करने के लिए दो अल्फाज हमारे सामने, एक है सदका और एक है कर्ज हसना। सदका का लफ्ज उर्दू में तो बहुत बुरे मानों में लिया जाता है, लेकिन इसके असल माने हैं सच्चे दिल और खालिस नीयत के साथ सिर्फ अल्लाह की खुशनूदी के लिए माल खर्च करना, ये सदका कहलाता है, जिसमें कोई रियाकारी न हो, किसी पर एहसान न जताया जाए, देने वाला सिर्फ अपने रब की खातिर दे और उसी से जजा चाहे। और इसको सदका क्यों कहा गया, इसका रूट क्या है? स्वाद दाल का सिद्क, सच्चाई, यानी देने वाला अपने ईमान की सच्चाई का सबूत देता है। देने वाला सदका देकर अपने ईमान की सच्चाई का सबूत देता है, क्योंकि जिस चीज में भी इंसान संजीदा होता है वहां खुशी से माल खर्च करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि दिलों के खुशू के बाद फिर जिस अमल का हुक्म दिया गया है वो सदका करना है। और ये हकीकत है कि अल्लाह के रास्ते में सदका करना दिलों की नरमी का बायस बनता है, दिलों के अल्लाह की तरफ मायल होने और झुकने का सबब बनता है, इंसान के गुनाहों को धोता है। जब इंसान दूसरों की तकलीफ को महसूस करता है तो उस वक्त अपने माल से दूसरे की मदद करता है, और ऐसे लोग जो दूसरों की जरूरियात देखते हुए भी अपना माल खर्च न कर सकें, फिर उनके दिल नरम तो नहीं हो सकते। तो माल खर्च करना दिलों के नरम होने की अलामत है। संग दिल लोग, बखील लोग, कंजूस लोग माल खर्च नहीं कर सकते। मुनाफिकीन के लिए सबसे मुश्किल तरीन काम अल्लाह के रास्ते में माल देना था। और इंसान का ईमान खालिस नहीं होता जब तक कि वो कुर्बानी वाला दीन इख्तियार नहीं करता, यानी असल ईमान ही वो है जिसके अंदर इंसान कुर्बानी दे सकता है। और कुर्बानी देना यानी अल्लाह के लिए माल खर्च करना, यही दरअसल इंसान के ईमान के सच्चा होने की अलामत है। और फिर दूसरा लफ्ज़ यहाँ कर्ज हसना आया है, वो माल जो खास तौर पर अल्लाह के दीन के लिए खर्च किया जाए। सदका ज़कात के माने में भी आता है, जैसे सूरत तौबा में आता है इन्नमस सदकातु लिल फुकराए वल मसाकीन। सदका ज़कात के अलावा आम सदकात के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वह अकरदुल्लाह कर्जन हसनन, तो ये कर्ज देना जो है ये ना ज़कात है ना इसी किस्म की कोई दूसरी चीज, यानी ये ज़कात का माल नहीं है ना ही कोई उशर वगैरह है, बल्कि ये अपनी खुशी से अल्लाह के दीन की खातिर माल खर्च करना है। वह अकरदुल्लाह कर्जन हसनन, अल्लाह के दीन की तरक्की के लिए माल देना। मदनी सूरत है और मदीना में मुसलमानों पर बहुत सख्त वक्त था। दीन की हिफाजत के लिए, छोटी सी इस्लामी रियासत की हिफाजत के लिए बारहा जंगों के लिए निकलना पड़ता, असलहे की जरूरत होती, सवारी की जरूरत होती, तो बार बार लोगों को फी सबीलिल्लाह माल खर्च करना होता जो ज़कात वगैरह के अलावा था। इसी माल को कर्ज हसना कहा गया। वह अकरदुल्लाह कर्जन हसनन, इसीलिए आप देखिए कि दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। इन्नल मुसद्दिकीन वल मुसद्दिकात व अकरदुल्लाह कर्जन हसनन, कि सदका देने वाले मर्द और औरतें भी और दूसरी तरफ अल्लाह को कर्ज हसना देने वाले लोग भी। तो गोया ये दो मुख्तलिफ अमल हैं, इन दोनों के लिए क्या है? युदाफ लहुम, इनके लिए अजर बढ़ा दिया जाएगा, एक के बदले में कम अज कम 10 गुना और उससे ज्यादा 700 गुना, बल्कि इससे भी ज्यादा हो सकता है जितनी किसी की नीयत खालिस होगी और जिस मौके पर उसने खर्च किया होगा, फतेह मक्का से कबल या उसके बाद, मुश्किल हालात में या कम माल होने के बावजूद, या जो भी कैफियत इंसान की हो, जो भी इंसान का शौक और इखलास हो, और फिर उस माल से जितनी खैर मजीद आगे फूटे उसके मुताबिक उनका अजर बढ़ाया जाएगा। वलहुम अजरुन करीम, और उनके लिए इज्जत वाला अजर है, ऐसा अजर जिसको कभी जवाल और फना नहीं।